कीनो जुलम रंगदार रसिया हो See. रसिया हो री में मेरो बिगड़ गयो श्रृंगार कैसी मारी कनक कमोरी कैसी मारी कनक कमोरी भीगी चुनरी चोली मोरी भीगी चुनरी चोली मोरी भीग लहंगा गोटेदार रसिया हो रंगदार रसिया हो रसिया हो री में।